الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن قصد فقد خاب وخسر رواه أبو داود كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما د سوره مریم او د سوره مدثر یو سو آیاتونه تاسو باندې ولستل او یو حدیث د نبی علیہ الصلات والسلام دا حدیث مبارک ونا زموږ استادو په دین اسلام کې دیو انسان د مسلمانې دو نفس اول کما فریضه چې متوجی کیږي نو هغه مزده او د کوم مسلمان مؤمن مسجد درشي او د چا مزده شریعت مطابق شي نو د مو صحیح والے د پټولی زندګی باندې اثر غورځي. او کله کدی یو مسلمان په مس کې نقصان وی او دا هغه مز د شریعت موافق درست نه ده، نو دینه معلومی کی دا چې د نور دین بم ډیر برباد وی. دیو جنا اهم شه د مسلمانانو د پاره د ایمان نفس اوله فریضه هغه مز ده. رب العالمین د مخکینو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او دین رستو دا غی دا امت بارکی فرمایلی، فخلف من بعدهم خلف و یراغلی ورستو د دې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نفس نا اهلا، اې د هر نیکان او خلق نفس نا اهلا معاشره تراشی. دا انبیاء علیهم السلام نفس چنا اهل رال لو پیدا شل نو غیسو کل ادواع الصلاۃ و ایموز برباد کو ادواع الصلاۃ برباد کو مز و تبع الشهوات و روان شل دخل خواہشات پس. نو رب العالمین فرمائی فسوف یلقون غیا، زرد چدی به ملاوشی د سزا د دی خپل سرکشی سرا. د مز بربادول ګورسته وای د دی آیات په تفسیر کې مفسرین لیکلی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای وای د مز بربادول یو دادی، یعنی ترکو ها بالکلیا، مز د سر پرې خور کول وینا. وسم تاسو غوړی الله زموږ او تاسو د تمام امت په حال رحم وکي. باز ناری نه زنانه مسلمانان د سر اډو مسکینا، نو کم مسلمان چې سر د اسلام نه موز برباد کو نو داغه په حق کې دا آیات نازل شوه. او باز مفسرین دام لیکلی چې د موز بربادول سړي. باز وی معنا د دې د بربادول دانه چې بالکل یو سړی ډو مز نه کوي، مز کوي ولکن اخروها عن اوقاتها، مز کوي خود خپل وقت مستحبن رستو کوي. دې ته د مز بربادول وای. یو مسلمان مز کوي خود ماسبخین مز رستو کو د مازیګر په وخت کې ادا کو، او د مازیګر غیرستو کو د ماخام په وخت کې ادا کو، د لسوزر شریم نشتا. دارنګ د ماخام مزه د ماسوتن په وخت کې ادا کو، او د سبا مزه تر دې پورې نو کو چنور روختو، نو دې ته وې د مز بربادولی. یعنی مز خو کې خدا غي د وخت نرستو. دا معنا مفسرینو ذکر کړی دا. نو ددا سے خلق و بارکی وی دیتا نا احل وی چی دادا انبیاء و صحیح وارثان لگی، زکر که صحیح وارثان وی نو انبیاء علیہم السلام پا میراث کے پا عبادتونو کلوی شہد مز، نو دا مز بے بربادو لینا. نو سوک چی پا وقت مز نکی نو دتا قرآن شریف نا احل وی. دارنگی ورب الحیات کی مرازی سورہ معون کے راضی دیرشم پارا کی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، د دې بارک مرازی جدا خلق دے چې الله وی هلاک او تبادشی مسکون کی هغه کسان چې دې د مزنه نا خبر دي، وې د مس پادا کولو کی سستی کوي، مس کوي خو په صحیح اوقات کې نه کوي. او د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نا روایت ده چې وای ما تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې الذين هم عن صلاتهم ساهون، چې الله وی تبادشی برباد دي شي هغه کسان چې دای د خپل منزونو نا غافل دي، دي نه سوک مراد دي. وای ما ته وی چې هو تاخير الوقت، اي تاخير الصلاه ان وقتها، مز د خپل وقت نرست و ادا کول والو ته الله په خپل کتاب کې خیری فرمایلی. وای هغه مسکون کې د تباہ او برباد شي چې دې د خپل وخت مستحبنه مزرست کوي داغه نمزرست کوي. اول حدیث میں وې ابو داود شریف حدیث دے امام منذریم ترغیب و ترہیب کی ذکر کرے او نور کتابونم دا حدیث ذکر کرے چې اول حساب چې بد بند سره پرز د قیامت کیږي د اعمال نو هغه به مزوی پرز د قیامت اولنې حساب چې دیو بند سره به پرز د قیامت باندې کیږي نو هغه به د مز مسله وي. نو کدی یو سړی مز صحیح شو نو دې کامیاب شو با مراد ده او کدی یو سړی په مز کې نقصان راغې نو دې نامراد ده او تاوانی دی. اول حساب به په اعمالو کې دسی کی لکه راغلی دی چې اول با د وینو حساب کیږي نا حق قتل چې چا کړي او دیو مسلمان نا حق ویني دوی کړي نړمبه به په دغه معاملې کې د جګړو په معاملې کې بلومبه د ناحق وینو حساب کیږي او څومره جمله عبادت دین او په دې ټولو عبادتو کې لومبه ته پوز به ځکه کیږي د مزبکی کدی یو سړی د مز مسله سمای نو وای دې کامیاب شو او کدی یو سړی په مز کې نقصان ده نو دا سړی نامراد ده او تاوانی ده. دام روایتو کې راغلی کله کدی یو مسلمان په فرایضو کې کمی وي نو ربی کریم بده بندگانو سره دور درهم او د کرم معامله کوي. وګ فرمای چوغو رید دی بنده کو فرض کی کمی نو داد فرض کمی ورته په نوافل پورا کوي. مسلمانانو ته نوافل کم کمی نه پکار داد فرض کمی په نفلونو پورا کوي. نو د فرایض نه علاوه مسلمانانو ته په نوافلم پابندی پکار دا دارنګ راغلی دی پرز د قیامت با د جهنم غسوکیدار ملائک تپوسو کی د جهنم یانو نا چې دا تاسو سقر او د جهنم تول راغلی دی. د جهنم په نومونو کې یو نوم د سقر نه دی. بوی موږ دنیا کې مز بنو کولو نو ګور مز نو کول د جهنم د تلو سبب دی. ما سلککم فی سقر قالو لم نکم من المصلین وای بدا جهنم تسشی را دن نکړی ای بوی موږ مز نو کولو او موږ د غریب او د مسكين د توام ته پوسونه کولو او بس غپونه شپونه به ملګول د دیو جن زما عزت مندو د موز نکول دات للی د جهنم سبب د دتلو جهنم ته یو سړی به پیزي. اگر دا علماء نه دي د کفر په مساله کې ډېر لوی احتیاط ته زموږ د علماء لیکلي چې خه خبره داده چې دی یو مسلمان په کافر کې دو کې دی یو سړی تلوار نه کوي. وایي کدا سی وی کنا چې دی یو سړی یو کم سل وجه د کفر جوړیږي خو یو وجه چې تاویل یو کې کفر نه بچ کیږي نو هغه یو به اختیار دی. ځکه مسلمان ته کافر ویل او دته د کفر نسبت کول سړی رلوي غټه خبره ده. ځکه چا چې مسلمان ته کافر وي نو دا د کفر لفظ ګرځي نو دا آسمان دروازی تی بندیش بیا ازمکی لراشید ازمکی دروازی بندیش نو بیا چی چا تیویلی نو آغتا متوجیشی نو کاغا یکیناً کافر وی خو آغا لفظ اغل ورشی ورن دا اولتا دی سڑی تراشی او دی پخپل کافر شی پیگه تا خبر بار او گره باز ایمه لکا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ پا دیدری و امامانو کی اغا امام دے او باز صحابوں دا مسلک دے لکه دا حدیث داغه د فار دلیل ابن ماجه حدیث ده. نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی العهد الذی بیننا و بینهم الصلاه فمن ترکها فقد کفر رواه ابن ماجه او سند د حدیث صحیح ده. د دوار جهان سردار فرمای اغا عهد اغا چو پمن زمونگ او پمن دوی کی خمز ده نو چاچی بلا عذر شرعی مس پرے خو چاچی بلا عذر شرعی مس پرے خو نو دے وی کافر شو. اگر چگور اکثر جمہور علماء پا دیدی زمونگا مذہب حنفیم دادے چی یو سڑے بلا عذر یو سڑے مس کپریزی نو کافر کی گی نا خو گرد باز ایمو مسلک دام دے او دا امام احمد ابن حنبل رحم الله په دې سلور امامانو کې اخیرنه امام دی. او په دې سلور امامانو کې چې امام چاته کافر وای دا ګور ډېر لوی خطرناک خبره ای دی. خبر به نو د امام احمد ابن حنبل رحم الله مسلک دا دی چې یو مسلمان نارینه زنانه د پاره اس قسم عذر شری نشتا. او دې یو مز قصدن عمدن فریزی نو بس دی وای د اسلام نو وته. اگر از زنانو دا پارا خو اعزار شرعیشتا چی داغی دا نفاس او دا حیز بیماری وی ناری نا دا پارا سوزر نشتا ترسو چی دے بی خود نی. زکر دا شریعت حکم دادی او مسلمان ناری نا زنانا پا ولارا نشی کولے وی پا ناس تاو کا که پا ناس تا نشی کولے نو پا پرو تاو کا بالغ دی سر لپروتی او دا سر پا اشارے بانی مسکوا او که دا سر پا اشارے نشی کولے نو بیادا سڑے شرن معذور دے. تردی پر علماء لیکلی کہ یو بیمار دا سے چې داغه کټ قبلی لتاوی او هغه قبلی لرا ګرځي نو هغه له بے انتها تکلیف دی. نو وی خیر دې له قبلی له مخقول والا شرطم ساقط ته تیمم دی وای او په بستر مثال پروت دی وی قبلی په لول مخ کا بالغ ولا سر لاندې کې د په اشاره دی مزو کی چې کله دې بیا په اشاره دې سرم نشی کوله نو شرعن دیتا عذر وی شرعن دیتا سوی عذر ورتا وی نو بلا عذر شرعی مصبر خدل دالوی نقصان دے. او بیا خاص کر پا بازی منزونو کی خدا دا مازیگر مزدن دے دا دا زنانوم دا شغل وقت وی او دا نارینو دا پارم دا شغل او دا مشغلتیا وقت وی. دا اللہ حبیب فرمائی دی وی چانا چی دا مازیگر مز بلا عذر شرعی فوت شو نو تب اوی چه ده ده طول عمل تباہ و برباد شو. بعض روایاتو کی دا سراغی یو مسلمان ندمازیگر مز قضا شو نو وی دم رتاوانی ہو شو که چره ده ده آغی اندازه لگول غاڑی لکه دیو سڑی ده جون تیرو لو سرمایه دا او آغا سرمایه او ده بال بچ پا یو کم رکیو او رو لگی دو بال بچ مسوزی دو او ده ده جون تیرو لو طول سرمایه و سوزی دا دم رتاوانی ہو شو چه دیو سڑی ندمازیگر مز شو نمازیگر مستقضا شو. او دا مسئلہ دا گورا قرآن شریف فرمائی لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قولم دے قرآن پاکم فرمائی لی عمر رضی اللہ عنہ چکل گورنر شو دا امیر شو امیر المومنین شو نخپلو گورنرانو تے خطونو لیگل چے اہم شے زما پنیز بانی اغموز دے نتاسو پخپل رعیت دموز احتمامو کئی. او بیو فرمایل چې کوم مسلمان مز قائم کو نو د نور دین بم سموي او کدی یو مسلمان په مز کې نیمګړتیا دا نو پوښ چې د نور دینم سم نه دی د نور دینم سنه دی سم نه دی. قران شریف هم فرمایلی دی وای ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر صحیح مز چې سو کوي او د مز سم شو او د سه سم شو نو د صحیح بوز نه خدا دا چې دا سړی به د هر قسمه گناهونو بی حیاونو د موس په ذری بندي او کده موس سره بند نشو پوی دی شي چې زما موس موس نه لکه ګوره دا خپل موس الفاظ د علماو سره زده کوي دا سره شرم خبره ده فخر خبره ده. یو عالم لکینه چې زما ز موس دا سبق واوره یا باز ګوره دا سړي چې د علماو د موس کې سټي ډکی دي ناغه بار بار اور او ګوره چستا کومه غلطی نو غل لري کوا با سړی وای یاره زوس پسپینه گیرا اول خو شرم نه لري پکار شرم دالې چې پسپینه گیرا ته څه شي پسپینه گیرا چپ شي او دین زدانه کې دا خو فخر خبره ده چې ته ګوره پسپینه گیرا تاسو ردا سه دا الله د ملاقات او د قبر فکر ده په دین کې شرم زما عزت مند نه لري پکار په دین کې شرم نه لري پکار. بیا د مزد الفاظ چې د کو نو پکار ده چې د مزد معناز د کم از کم کې اوسره مسلمان مهنت کی کنا ینو د میاش دنه دنه د مس سبقم سمول شي او مانیمز د کول شي. بیا په دې مس کې ګوره فرایز دي په دې کې واجبات دي په دې کې سنت دي دا سه داو دس طریقه دا نو دا ټولې طریقې چې موږ او تاسو زده کو نو مس به صحیح شي. ګوره داو دس نه دي ته مفتاح الصلات وای کده چا او دس د سنت طریقې مطابق شو نو داغي اثر په مس ورځي او کله ګره پاودس کیو سړی نقصانو کی نو داغ باندې اثر سکے چې پټوله مجمع باندې اثر غورځيږي د یو کس د اودس د نقصان د وجې نه پټولي مجمع سکیږي اثر غورځيږي. لکه راغلی د نبی رحمه السلام د دوار جهان سردار دی سمر لوی مقام او مرتبه الله خپل حبیب ته ورکړي د سبا موز کولو نو د الله په حبیب تلاوت ګډ وټ شو نو چې کله موز نه مخرو ګرځولو نو وی وی چې څه د حال د باز خلکو چې دای د اودس پکولو کې نقصانات کوي وی ګوره د دغه خلکو د وجه نه پمنګ مسر راوي د یو کس د اودس کې چې نقصانو نو د دوارو جهانو سردار باندې قران شریف کې اشتباه او ګډوډ واره راغی نو کله چې د یو کس د بیا د سی اثر په تمام جماعت غرزيږي نو داغه په موز بسنګ نه غرزي خپل اودس صحیح طریقې سره کول او خپل موز د کول دی باندې مهنت کول د علماو نزان پویول د علماي کرامو نزان پویول بلکې وقتن په وقتن خپل موز سبق د موز فرایز د دې دوهرایي پکار دا د دې دوهرایي پکار دا دیو جن حدیث پاک کراغلی دی حدیث پاک کراغلی دی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی او دا حدیث د متفق علی د بخاری او مسلم شریف حدیث ته و یامرت ان قاتل الناس حتى یقولوا لا اله الا الله و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك نعصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله تدوارو جهاد سردار فرمای ما ته حکم کړه شوی دی چې زبد دي کافرانو سره جنگی کم تر دی چې دی لا اله الا الله وای په خلی لا اله الا الله وای او په موس پابندیو کی او زکات ور کی نو کله چې چا په جب باندې لا اله الا الله وای او موز ادا کو او زکات ور کو نو دا الله حبیب وی د دې خلقو ویني او مالونه زمانه محفوظ شول د دې وینو او د دې مال له تکلیف رسول دا حرام دی بیا چې کله یو سړی کلمه وي او یو سړی موزو کو او یو سړی زکات ورکای نو د دغه سړی مال او د جان دا په دې نور مسلمانانو حرام دی کده د مال ته نقصان او رسول د جان ته نقصان او رسول نو سبب پر از قیامت د دنه باقاعده تپوس کیږي او د دې په خله چې چا کلمه وې اسلام ظاهر ته ګوري نو د ته مسلمان وې و حسابهم علی الله د دې حساب د چا سره ده دا د رب العالمین سره ده نو د اموز د اسلام او د مسلمانۍ و نه خوا دیو جن باز روایتو کې دا راغلی چې چا په دې پینځو واړو اوقات او مزبانه پابندی وکا نو د پاره به پرز د قیامت نور وي و برهانن دلیل وي و نجاتن نجات وي پرز د قیامت او چا په دې پینځو واړو اوقات او منځونو پابندی و نکا د پاره به پرز د قیامت نور نه او د سره بس دلیل او حجت ني او د پرز د قیامت نجات نه ملاويږي بلکې حدیث کې داسې راغلي دي او دا حدیث مسند دارمی ذکر کړي ابن حبانم په خپل صحیح کې ذکر کړي او مسند احمدم ذکر کړي چې څوک په پینځو واړو وخت موس پابندی نه کوي نو وکان یوم القیامت ما فرعون وقارون وهامان و ابی ابن خلف کم مسلمان چې په پینځو واړو وخت موس پابندی نه کوي نو د حشر بچا سره کیږي د دوارو جهانو سردار فرمایي د فرعون سره د قارون سرا د حامان سرا او د ابی ابن خلف سرا د ابی ابن خلف سرا چې څوک په موس پابندی نه کوي نو ګوره د حشر بد دور غټو غټو کافر سره کی فرعون خټوله دنیا پیژنې چې ګوره سور لوی متکبر د خدای توب داوی کړي او سور ډیر مهلت ورته الله ورکړي او سمره ماشومان په لکونو قتل کړي او قارون داغه وزیرو او دا فرعون نه خطرناک وي دی په خبره باندې او هم قارون حامانی وزیر او قارون غمالدار سړیو چې د موسی علی السلام پر رشتہ دارو کې او د مال او دولت په دور نشه کې راغی چې به موسی علی السلام تهمتونه لګول دا غسر کینا او حسد شروع شو او ابی ابن خلف هغه مشهور کافر چې رسول الله ته وی تا به قتلو الله حبیب وی ان شاء الله زبر قتلو نظمای عزت مندو په موږ باندې پابندی پکار د ورنه د الله حبیب فرمایلی چې یو سړی موږ نه کوي د حشر بعد داسې خلکو سره کوي عمر رضی اللہ عنہ بوی چی نشتا دے سبرخ پا اسلام کی داغا چا دا پارا چاچی مز زایا و برباد کو چاچی مز زایا و برباد کو نو داغا دا پارا پا اسلام کی اس قسمہ برخ نشتا ادیو جن امیر المومنین یو واقعہ دیدے کی امام ذہبی مورخ اسلام ذکر کرے وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوی جتویل شل چی اسفلات یا امیر المومنین قال نعم اما انہو لا حظ لیہد فی الاسلام ازاع الصلاة وصل رضی اللہ عنہ وجرہو یسعب دمن امیر المومنین رضی اللہ عنہ چکل پچاڑو والے شو او شہید کرے شو او داد دیو لوی شانو چی دا اللہ دا حبیب دا مسلی دا پاس دوی تا شہادت ملاو شو او عجیب شان دی دا امیرو یو یو خبر ہے ندا اگر دا امت دا پارا دا رہنمائی ذریعہ دا ویچی کلپ چڑو بانے ہوا لیشو بخاری شریف کی راغلی نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا اہل بیتو نو دیر امینے وی ورسر وی وی ابن عباس کم زیکر اگر اس تو سفنو کی ولارو وی راشتا وی تو گورا داز چا پچڑو والا ناغ چی اغا قاتل نا سادر اچت کو زکا اغا قاتل چی کل امیر المومنین پا چاڑو بانو والو نو بید تیختی کوشش کولو قربان دا صحابہ کرامنا نو صفی نشماتو لے صحابہ دا سی صف کے کلک ولارو نو دیار لس کسان اوال خو صفی مات نکڑیشو اخر کې صحابي کوشش یا سړی خو نقصان کړي ناغه غټ کوټه چوله وغه زر زر وېستو او پدی وروا چولو دې چې پوښو چې زه غیر شم نو ځان ذبح کو نامیر المؤمنین رضی الله عنه وی ابن عباس ته وی ګور دا چا واله ناغه ته چې صادر چت کوې دا غ مجوسی کافر غلام دی امیر المؤمنین لاس چت کلوې الحمدلله چې زما قتل او شهادت دی او مسلمان د لاس نه دی وردی کے سور الوی حکمت پروت تھے اے کلیمی والے چتا قتلی نو دا گورے دا نقصان خبر آتا وی الحمدللہ چے زما دا شہادت دیو مسلمان دلا سنرے نو دی بی خودی دی زخمونو کے بپاغ بی خودی راتلا نو صحابوی پا اس باغ ہوش کے نراتلو منگ بورتوی چے اسولاتو یا امیر المومنین دا مز وحد یا امیر المومنین نو تم رہبت سربارا پاسے دو اوی بے لا حظ لأحد فی الاسلام ادعاء الصلاح دا آغا چاپ اسلام کے برخنیشے چی مجھے برباد کو نو وینے بروانے وی او مجھ بے کولو زخمونو نبوینے روانے وی او مجھ بے کولو وصل رضی اللہ عنہ وجرہو یسعب دمن دا آغا دا زخمونو نبوینے روانے وی دا حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ او پا دے حال کم اغم مجھ پریخے نوے دیو جن زما عزت مندو چې موږ تاسو په موس پابندی وکړو موس باندې محنت وکړو د موس مسائل زده کړو موږ سور عوام مسلمانان نارینه زنانه دي اول خو منځونه نه کوو ککو د موس د مسائل نه خبر نو چې د موس د مسائل نه خبر نه نو د علم پرانا کې چې کوم عبادت نه ادا کیږي نو هغه کې ګوره خوند او لذت او د قبولیت مقام ته غنه رسي لکه یو سړی د حج په مسلو نه پوي یو حج کوي نو حج به وشي او که پدې نه پويږي یو سړی په لین دین نه پويږي چې اوشه با اخلي څنګه خرسه به څنګه او دا شی دی سی دی او کاسی دی قیمت سوره دی چې بازار لروزی تاوان بکایږي ګټه بکای رمبه تاسو ګورئ نه چې خپل بچي په دکان کې نه وای نو دوه درې کال خواغه تجربه نه وباسي چې پوه شي چې خه تجربه کار شونه به په دکان کې نه وای او ګره کې نه تجربه کار چې په دکان کې نه لو او سبا هغه دکان تس نس کو نو خلک هم وایي چې بای تاول دې په دکان کې نو لو نو چې د دنیاوی خبرې چل نو ورځي نو دنیا تبا کی داسې د مزد لپاره علم دې او دې په لوګره زموږ د دین په مسائلو کې ټولو کې زیات مسائل دې سدي د مزد مسائل دې ټولو کې زیات مسائل دې سدي د مزد مسائل دې کم از کم په خوا وګوره د عوامو داسې کول چې په جمعات کې به د علماو سره د مزد فرایز واجبات زده کول اوس موږ دی عوام ته وی چې خودوري مشورو کا شروط الصلات مشورو کو ټول وی کینو با اوس یوم پکی نه ویګه په خبره باندې دا عوام وادم د غشان واده ای ویګه په خبره باندې وای و ما وجدنا لاکثرهم من احد داغی کدا سیوی چی گر آغا کدوری شروط صلات کی سٹو کم دے نو سڑے کدا سیوی چی ویلی او بچو سر ازدکی نو دموس فرائز واجبات سنن مستحبات دا ٹول ازدکی دارنگی قدوری زمون دے فقہ حنفی کتاب دے باغی کی دموس فرائز واجبات سنن دا مستحبات ٹول پکی ذکر دی نو دموس آغا ادا دے علم صبر نارینا زنانچ مسلمانان چیدی پا ٹوڑو موز فرض دے کنن رے نو دموز مسائل زدکولم پا مونگو تاسوبان فرض دی نو دا پس دکو کنن بے زدکو کنن زدکو انو چالا پا نقصان ہو رکے نا گورا دا علماء چکم ستاسو مساجدو کی ادائینا سڑے فرائز دکی دا زدکی چیارا ساجد سحوا پس رازی موز مکروح کی گی پس بانے نو دا علم پرانا کی چی موز اداشی اللہ وعدہ فرمائے لے چی دا چا موز سم شکنا داغ بٹول زندگی سمے گی اگر سمر مسائب کی امت راضی اللہ حکم کرے چی دا مجھ پہ ذریع رانا سوالو کئے وچی مجھ مزین داغی پہ ذریع اللہ کا مشکلات سکے اللہ وی وستعینو بسوبر والصلاح حکم دے دا رب العالمین دا طرفنا چی مدد غوڑی دا اللہ نا دا مجھ پہ ذریع او دا صبر پہ ذریع وچی مجھ مزوی زمائی ذات مندو او دست طریقہ زدکو د موس طریقہ زدکو نو بیا رب العالمین پاغی بانے سکے پاغی بانے اللہ حاجتو نا پورا گئی بلگورا موس زر زر مکوائی موس پا کلارا کلارا کوائی موس پا کلارا کلارا کوائی بلکہ اللہ نا دا سوال کوائی چی اللہ زمون پا موس کی خشو و خضو نصیب کی خشو خضو موس کی دیتا وائی چی تسنگ و لاری او پا خلص وی نزردیم رب العالمین تا متوجہ دے او دا یو مسئلہ دا گورا دنیای لحاظ سر یو انسان خپل بیزتی گنی کاغتا سر خبری کئی خود توجہ نور کئی خفکی کی سڑے کئی نخفکی او بیا کستا مخی نوی نبل مخی وی را خودر متکبر ریولی وی ما اور سر خبری کولی او توجہی ما لنرا کولا نستا ہونتی او بنی آدم دے وچی تا سر خبری کئی او توجہ نور کئی او دا آغن بی توجہی اختیار ناخفکی دا سی داموز در رب العالمین سر خبری دی نو کیا سرے خوالان دے او پا بدن پا اعتبار رکو لزی سجدی لزی قیام او قائدی لزی پخلی سبق ہوئی خوزرے بلزے کرے نو تزرون مالک کو پوئی گی کنے جدا بندہ گورا مالا والان دے پخلی دموس سبق ہوئی او پا بدن رکو او سجدہ کئی خوزرے بلزے کرے نو تزرون مالک دزر پا توجہ پوئی گی نو آغا موز بد قبولیت مقام تسو رسی دیو جن خشو او خضو پا مسکی خشوع خضوع په مسکه او مسکه خشوع خضوع دی وجه نه راځي علما لیکلي یو خدای سره د مز دي سبق لګوري او د دې دي معنا لدی ګوري د دې دي معنا لدی ګوري ادم راغلی او صحابي نبی رحم السلام تراغله وی قربان شیطان زما د مس په منس کې حائل جوړ شوی چې زه په مز درې دم ټول مز را باندې ګډ وډای الله حبيب ورته وی دا یو شیطان دی دې ته حمزه بوي او کله چې تپوه شو چې راغی نو ګوره مسکم داسې حکم دی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای او دیگس طرف ته دری پیری دکا نو یو سړی مسکم داسې کولی شي او که چاله دای لکه زمون ټولو تقریبا منځونه به اله خشوع خضوع دی نو د مز دو درې دونه مخکې دی سړی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا دیگس طرف ته داسې دری پیری لاړی توکی نو صحابی او امام چې دا عمل شروع کو نو آغا شیطان اللہ زمانہ بوت لو نو مز خشو خضو سرکول او زر زر نکول مزان تخلاصول نا پکلار کلار مز کول پکلار کلار مز کول دیو جن راغلی دی او دا حدیث دیدے کہ امام زہبیم ذکر کرے دے وی کل چی او سڑے پسی مستحب وقت کی مزو کی او خپ طریقی طریقیوں کو نو دا مز اسمان توخی کی او دا دید پار نور اور رناوی تردے چی عرش تو رسی گی نو فتستغفر لصاحبها الى يوم القيامه داد دی مز کون کی د پارا تر قیامت پوری د مز دعاګانې کيو بخنه غواړي وتقول د مز وی حفظك الله كما حفظك الله الله دې ستاسو حفاظت کی لکه څنګه تا زما حفاظت او کله کې وسړې مز کوي خو به وخت کوي او دا سی کئی چی زر زر کئی نوی دا موز بر اوخی جی او پدی ظلمت وی نو چې اسمان ته او خېجن دروازې ته بند شي او بیا راون غاړل شي لکه زړه جامه چې سړی نان غاړي او دې سړی ته دې مخ باندې رويشتې شي او داموز ولوی الله دې تا داسې تباہ او برباد کی زایدی کی لکه زچې دې برباد کم. دا حدیث تبرانی شریف هم ذکر کړي په سند ضعیفه سره او نورو کتابونو کې مراغ لري او سند کې ضعف دي سند کې ضعف دي وګوره موس په کلاره کلاره کول دا د ټولو ائمه اتفاق دي چې اطمینان او تعدیل الارکان په موس کې فرض دي. تعدیل الارکان دي ته وي کله چې ته مثال په تور رکو لرالې نو خو برابر ودرېږي. یوګره دا سر ډیر د ملا نه کته کوي ما مسند امام اعظم کی حدیث راغله وی سړی دی پر رکو کې دا سې نه کوي لکه سر لکه خرچ څنګه سر کته کړي خرګره چې خوراک کوي دا غم لا کمزي یو سر کمزې نه رسیدره دا سر به پر رکو کې دا سی وی چې استاد دې ملا سره مساوي بوي نه ډیر خته نه بد ملا نه برای بلکې ملا سره بسوي برابر وي. نو کم نہ کم سڑے دی دری پیری سبحان ربی العظیم وئی داغے نفس گورا قوم کل سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد دا بو کو ولاڑ ختمے نو دو وڑا ولاڑ نو اللہ اکبر وے او سجدی تے برازے بیا کم نہ کم دری پیری دے سجدی تسبیحات تی او بیا دے دوارو سجدو پ منس کی دے ناس تے جلسہ چ وئی نو دا جمهور علماء پنیس فرض دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی ته واجب وای او زمون مذہب حنفی کیم د باز علماء پنیز د دی په ترک باندې سجده صحو دا نو اعتدال فل ارکان اطمینان سره مسکول د جمهور علماء پنیز فرض دی. حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د دی د واجب وادی قائل دی فکلا رکلا ر مسکول او زر زر مستر الله حبیب جدا مز نه حدیث کی راغلی او صحابی مسکول او د دوارو جهانو سردار په جماعت کې ناستو او قتل ورتا ای بازی بندگانو کې الله دا صفتی خی کې عالم دین ورته وي جدا سم کوا ناغ شکریا دا کی او خپ خوشاله تندی باندې خبرو منی بازی خوننده سي ناپوړي چې غلط کار وکي او کته ورته سمول غواړ نو هغه جنگ لو بي عزت یې تیار دی. ناغ صحابي چې موزو کراغه د الله په حبيب سلام واچو د الله حبیب سلام واپس کو او صحابی ته وی ارجع فصلی فانک لم تصلی لار شموزو کتا مز نه کړي. بس صحابه خو عجیب قوم لار هغه بیا په موزو درې دو جبه موزو کو بیا راغه سلام واچولو د الله حبیب بیا سلام واچو واغستو هغه ته وی لار شموزو کا مز نه نه کړي هغه بیا نه ته تړو درې پیری موزو کو بس لورم زلا غراغه ادب سره کیناستو او ای مور بلار می درنه قربان شمال خدغه طریقه راځي طریقه را تو خیا نو ګره زر زر موس کولو ته الله حبیب وی لار شموزو کا موس دین نه کړي نو پکلا را کلا را موس کول د موس نزان خلاصول نه او تلوار نه کول ګره جمعات کی تنګي گئی ما وای کم سړی جمعات تراغه دا الله ملمنه په باز روایت او کراغلی وی مومن مسلمان په جماعت کې بدا سے خوشاله لکه کب او مئے جی پوگو کی سنگا خوشاله او دا منافق مثال وی دا سے دے پا جماعت کی لکه یو پرنده چی پا پنجرہ کی بندکی جماعت کی تنگی دل نی دی پکارے جماعت کی چیسے ناسے دا رحمت الہی وی پسڑی را وریگی یو سڑے جماعت ترام ہے کا ذکر کئی ہو نور و نالا نور دے تلاوت کئی نفل کئی ایک تش دموس پہ انتظار ناسے دا انتظار ام سے دے دا ثواب دے خود دو خبری وی داناس دے ٹول عبادت دے خود چی دو خبری نی کری یو چی پا جماعت کی بیو دسا شوی نی او دویم چی پا جماعت کی چال تکلیف نی رسول ہے پی گئی پا خبر بات نو دا دا آتش اناس تم عبادت دے او دا تکلیف رسول بارک علماء لیکلی تکلیف دا دے بازی خلق گورے بعد اخلاق پا جماعت کی پا جب خلقو لتکلیف رسول دا بازی خلقو دا بد اخلاقو دا وجی نا بازی خلق جماعتو نا پریزی نو دغه سړی چې دی په جبه ضرر رسی خلکو لا خبرې له خیالو رسې نو د دا ناسته عبادت نه جوړیږي کله ضرر داسې نه بعضې سړي ځان له په جومات کې یو ځای خوښ کړی نو که وروستو راځي خو هغه ځای به خامخا دی نیسي او د سپونو د پاسه به خپېړی راځي به نو دم ضرر رسول دې سړي ناسته په عبادت نه بدلېږي د دې سړي ناسته په عبادت نه بدلېږي چې دی راغلی وروستو دی او بیا د خلکو د پاسه خپې کی دي او د خلکو له تکلیف رسي او ځان مخک رسای نو دام د ضرر رسولو یو سبب دی. نو دا جماعت کې تشه ناستم دا سره د عبادت ته او رحمت خداوندی راوریږي په سړي باندې او ملائک ورته دعا کوي او دا د الله په ملمنو کې دا د الله رب العزت په سکه ده په ملمنو کې. بلکې روایتو کې راغلي کم سړی چې د نوافل د پاره جماعت ترازی دو راځره ده لکه یو سړی چې بیت الله شریف له عمرې لزی او که یو سړی د فرض د پاره جماعت ترازی نو دغه دې راتلو دو راځره ده لکه یو سړی فرضی حج تر روان ده. د جماعت کې ډېر اطمینان سره څومره وخت جماعت کې تیر شو دا قیمتي کیږي. ته د الله په ملمنو کې د الله په کور کې ناشته دا الله رب العزت په کور کې ناشته دیو جنای وای ته خلکو لپته ولګي چې دا وختي راتلل جماعت ته څومره لوی اجر ده. نو دا خلک په دې جنگونو کې وختي جماعت ته راتلل او د ټولو نرسو سره د جماعت نه د وتو څخه کوشش ته کوي د ټولو نرسو د وتو کوشش دی کوي او د ټولو نمخ کې دراتلو سره دی کوي. دا غي صحابه کرامو شان دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شان دا چې ځان بیٹھولو نمخ کې جماعت تر رسولو ځان بیٹھولو نمخ کې جماعت تر رسولو او کوشش به دا کولو چې ټولو نرستوزی ټولو نرستوزی دی. او جن ماشومان مبارک حکم دار حدیث پاک کې راغلی دی ماشومان بچی چې کله وو کال ته ورسیږي نو د دوارو جهانو سردار فرمایي دای ته د موز حکم بیا وکي. نو په کار دا چې بچی د پینځو شپو کال شي چې مور او پلار ور سره د موز سبق د موز رارکاتونه د طریقو ولز دا کړي چې وو کال شي نو بیا د الله او رسول حکم سره چې دله د موز حکم کوي چې دا عادت جوړ شي. او چې کله لسو کال ته ورسیږي نو د دوارو جهانو سردار وای بیا کدا بچی موز نه کوي نو مناسبه سزا ول ورکا خلو بچو ته څوکا مناسبه سزا ول ورکا چې کوم شریعت حکم کړي مناسبه سزا دوله دباو پیوکا او نری غنته لخته کیدا هغه باندې پداسي طریقې وا چې مخ باندې وال د زناورم حرام دي او داسي وال چې هغه تکلیف رسید نو داد بچو ناروادی مناسبه سزا او په بعض روایتو کې دا راغلی چې بچی د لسو کالو مرته ورسیږي نو دا دورونه دو خویندې یا رونه خویندې دي بیا یو ځای دی یو بل سره په یو بستر نه ودی کیږي. وو کالو نه پس حکم دی چې مز حکم باندې حکم بوله کې په خلی بوله د مز حکم کې او لسو کالو عمر لچ ورسیږي نو بیا که مز نه کوي نو مناسبه سزا ورکې او د لسو کالو نه پس د دوی په بسترو کې د جداوالي حکم هم راغلی دی. لسو کالو نفس دې په بسترو کې د جداوالي حکم راغلی دی. د دې وجنه زما عزت مندو د ټولو نمخ کې حساب بس کی دا به د مس کیږي. دې وجنه چې موږ تاسو د مز بارک اهتمام کو دا پینځه واړه وخت مس پابندۍ سره دا پینځه واړه وخت مس پابندۍ سره او د مز دا مسائل زده کول او که مز مسام شو نو ټول ایمان اسلام به مسام شي. تاسو غره کې ژوندۍ د شاتي تبديلی ناراضي کنه اخلاقو کې تبديلی ناراضي غلط کاروبار کې تبديلی ناراضي دیو سړی په شکل کې تبديلی ناراضي او دې مسکای نو دل په خپل مزبانه مهنت پکار دی په خپل مزبانه مهنت پکار دی که مس سم شو نو د دې اثر په پټول ژوندۍ باندې غرزيږي که مس سم شو زمای د الله حبيب وې دنیا کې زما د سترګو اخوال الله پس کې ګرځولې زما د سترګو اخوال دار رب العالمین په مسکی ګرځولې دی. د دیو جن نبی علیہ السلام اخر عمر کې راغلی سو پیرې به حکم شو یو ځل نشو پاسې دی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویز بیمار هم پاسې دی نشمرو ابا بکر فلیصلی بالناس وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه تا حکم کوي آل خلق له امامتی ورکی عائشی بیبی رضی الله عنها ته وي نو ام المومنین عائشه ورته عذر پیش کو خدا الله حبیب غم قبول نکو وی قربان ابو بکر خو یو ډیر نرم زړه وال انسان دی ستا په مصالح اول غو درې دی نشي او چې کله استاد خالی وګوري نو د جړه د وجه نه خلک قران داوري او دغه شان وا ابو بکر رضی الله عنه بارک راغلی چې قران به لستو نو د سترګو مالک بنو. نو ام المومنین عائشه رضی الله عنها ورته قربان یو خو چې استاد خالی وګوري او ستا پزه ابو بکر رضی اللہ عنہ درې کی نو خلق بده جڑا د وجنه قران داوري نا ابو بکر رضی اللہ عنہ د نبی رحم السلام په بیماری کې ولس منزونه امت تا دا کړی او د الله حبیب یو ځل بیمار او په دغه بیماری کې کوم بیماری کې چې د دې دار فنا نه دار بقا ته رخصت شو نو په بدن کې لکس پګواله ومندو نو دو صحابه باندې لا سچول یو په حضرت عباس رضی الله عنه دې ترو او یو په علی رضی الله عنه او روایت کې راغلی خپې مبارک ور پس راخ کې شو او دا سی کرخې جوړول او د الله حبیب راوستې شو او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې ودرید ابو بکر رضی اللہ عنہ چوکت زر رست شو اللہ حبیب ورته اشاره وکړه چې رست کی غما وغیرہ رست شو چې کله موږ سره الله پیغمبر ورته چې ګور ما خدای لوي چې رست کی غما ناغه خپل والد نوم واغستو وید ابو قفاح زوی تداروانی چې پیغمبر لدی امامتی ورکې وی مال ګور الله حبیبا تاسو لدی امامتی درکو نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم پداس حال کېم دا اللہ بندگانو مستر ہوتے دے او دام علماء لکلی زنکتن کہ دا اللہ دا حبیب آغا وسیعت سو اصولاہ وما ملکت ایمانکم اصولاہ وما ملکت ایمانکم اے زما امت دا مز لحاظو کئی او دا کم نید جی غلامان نوکران خادمان چی بودی دی سر گور ظلم زیادے مکوائی اصولاہ وما ملکت ایمانکم دیو جن زما عزت مندو چی پا مز مونگو تاسو محنتو کو پابندیو کو تخپل علماء نزد کیدا موس بیگه په قربانه او د موس د ذکرې عوامو د پاره غره دام خطرې کړه چې تبلیغ کیږي بیگه په قربانه تبلیغ کی الحمدلله موس د کیږي د موس سبق زکی تاسو ګورئ د اباظ خلکو چې سوریزو چلی لګولې ناغې لګولې د فرایض په یاد یاد دي واجبات ورته په یاد یاد دي نو کم از کم دا یو د سلار د تبلیغ کیږي چې موس د کوي چې تبلیغ نراشي کم در لزنی د خپل مقامی علماو نزدکه ځکه د تبلیغ مقصد هم دا دی چې دی کیوزی او یو فکر راړي مولانا الیاس رحمت الله علیه ملفوظاتو کې لیکلي زما د ذکر مقصد سره چې یو سړی په دې لار کیوزی او هغه سره فکر پیدا شي او خپل نقصانات او کمی غلم مخیل شي او بیا راشي او د خپل مقامی علماو سره خپل کمی پورا کړي هي سره کینی چې زما د کلمه سمول غواړي لسورتونه ز کول غواړي کم نہ کم گورا باز مسلمانانو قران نه ویله او اس داسې چې د کولې منشینو یو خو د کول پکار دی کم از کم د الله سورته له سره وای نو داس د کی ځکه امیشه د پاره په یو سوره اخلاص مسکول دا مکروه دی دا مکروه دی دیو جل چې موږ تاسو علماء سره کینو د قران درسونو کې کینو اې د قران درس نه کینې ایمان خبرې ټوله مخدش د اخرت خبرې ټوله مخدش او حدیثو له چې کې نه کړه یادو ساتای ګره موږ او تاسو نه به انسانان جوړیږي د دوارو جهانو د سردار په تعلیماتو چې د الله د حبیب تعلیمات سره جامع وسنګا چې خوراک وسنګا کې پلار وسنګا چې دا ټولې طریقې موږ او تاسو له کولی یقین ساتای چې دومره پرورش او پالن او خودنه والدین نشي کولی سورې د دوارو جهانو سردار کړی او دور خیر خام غره ما او تا دا پار والدین نشی کی رے سورج سوک رے دیو جنہ دا اللہ دا حبیب حق دا والدینو نڈیر دے کنرے دا خپل زان نڈیر دے کنرے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی علیہ السلام پا ہر مومن دا دا دی نفس نا زیاد محربان رے دیو جنہ دا اللہ دا حبیب تعلیمات دا کول چکم زے کے حدیث بیانے گی او خاص کر آداب دا زندگی آداب چې مور پلار آداب دي د مشر آداب دي د جماعت آداب دي د قران شریف سره آداب دي دا ټول آداب زده کول دا ټول آداب زده کول نو کله چې ژوندۍ آداب وسره شي نو دې ته د انسانيت ژوندۍ وای او کومه ژوندۍ د ژوندۍ په کومه شوبه کې چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت ني او دغه شوبه د ژوندۍ په خواهشاتو تیریږي هغه ژوندۍ د انسانيت ژوندۍ نه ده وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علی و اصحاب تاج مرغور دعاګانو مبارک اور دې دعاګانو ورته کوي یا الہ العالمین سمره بیماران دی شفای کامل ول ورکه الہ العالمین سمره قرضدار دی د قرض نه اخلاص کی د چا په منځ کې سد دشمنی طرف غنۍ دی الہ العالمین تا ټول دشمنی طرف غنۍ د مسلمانانو په محبت او دوستۍ بدلی کی الہ العالمین ټول امت دنیا په ګډ ګډ کې پس پریشان او تکالیفو کې دي الله دا تمام امت مسلمه په حال باندې ورحمېږي الله دا تمام امت مسلمه په حال ورحمېږي الہ العالمین زموږ په دې ملک افغانستان او عراق لبنان دی ټولو اسلامی مملکتونو کې امن او امان راولي. او دا سمره درندگان کافر دی، الله کا نصیب کی ہدایت وی تور ته ہدایت وکي، او الله کی ہدایت نصیب کی نی پاسمانی او عذابونه هلاک او تباہ کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار.